ستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا ستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا اوخ کو گری وان تلاری وکلستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا شنڈو پتری اوزڑنو ونی والدر تو نستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا ستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا کو دا بر خاموشی سندستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا نارازا ناشتر زغم ورد دا غمو نستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا ستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا ستادا خواب دی دار پہلستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا کل دوانان لجوان دا اخلی رخصت نستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا ستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا بیدا ہجران لبیتا زشوستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا پدیدن نوبال دی اوروالا گی دونستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا اوستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا المنزول الیاد شہید نوستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا دا معتاسم قلم لذات پر یادو نستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا دا معتاسم قلم لذات پر یادو نستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا ستا قضا دا اللہ چرا نوڑے دا توحید لبا غاست ربولا بولا دا توحید لبا غاست ربولا بولا دا توحید لبا غاست ربولا بولا